باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم. اپنی والدہ محترمہ مرحومہ اپیا کے ایصال ثواب کے لیے گوہر صاحب نے چھٹی محفل منعقد کی ہے. پروردگار ان کی عقیدت و محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی محفل مبارکہ میں پروردگار ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر صدق دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت مختصر وقت میں اپنے گلہ عقیدت پیش کروں گا. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. صلی علی نبی محمد صلی علی شفیع صلی علی اور بلند آواز سے صلی علی نبی کرم سے کریم ہمیں کون سی شے میں سے ایک نعت شریف بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں اور اس کی فرمائش کرتے ہیں سننے کی. آپ کی جانب سے بھی فرمائش ہے لیکن وقت کی کمی ہے، لہذا میں صرف دو نعت کے منتخب اشعار آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے. یا نبی آپ کے جلووں میں برائی ہے دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنائی لالا گل کے یہ انداز کہاں تھے پہلے آپ تو گلشن بہار لالا گل کے یہ انداز کہاں تھے پہلے آپ تو گلشن میں بہار آئی ہر کڑے وقت میں کہتا ہوں محمد مدد ہر کڑے وقت میں کہتا ہوں محمد مدد یہ میری ڈھال ہے طاقت ہے توانائی ہے خدا میرے آئی ہے میں نے لکھی نہیں سرکار نے لکھوائی میں نے سرکار لکھوائی ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا درود بھیجو سلام بھیجو درود بھیجو سلام بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے خدا مصطفیٰ کی رضا خدا مصطفیٰ کی رضا فقیروں کے مرجا یہ منگتا تمہارا فقیروں کے مرجا یہ منگتا تمہارا مدینے میں تھوڑی سی جگہ مدینے میں تھوڑی سی جگہ سنا خان بنایا سنا گو بنایا سنا خان بنایا سنا گو بنایا سنا خان بنایا سنا گو بنایا سنا خان بنایا سنا سنا خان بنایا مدینے بلایا سنا خان بنایا مدینے بلایا مدینے بلایا سنا کو بنایا سے تو اور کیا کیا